zbuduję twojej matce. Zamiast robić coś siedzisz znowu na klatce. Tak jest najłatwiej, gdy myśl o przyszłości cię mierzi. Dla ideałów masz tony niechęci. Brak respektu dla tych, co byli pierwsi. Nie poznaję tych podwórek ani bloków. Nie poznaję mody ani atmosfery wokół. Bo co innego na temat hip-hopu uczyła nas Bogna. W koloszoku w roku 9-2 to czysta poezja. Huzymak 3H i Mystic molesta. Szalone freestyle i nie oddychasz. W YP3 shit to zoryka. A teraz ideałów nie pozbierasz. Liczą się dziwki, a nie litera wersów. Snują się bandy blokersów. Piją się, biją i ćpają bez sensu. Sztuka versus agresja, ja szukam, kiedy zapełni się ta luka. Wystarczy przestać myśleć o pewnych kwestiach. Przestaw się, zbierz te elementy w zestaw. Prawda bolesna własnego odbicia w lustrze. Człowieku, przeglądasz się w swojej osobistej pustce. Starzy co dzień zapchają do pracy, masz więc szansę przyjrzeć się, zobaczyć swoją przyszłość odbitą w ich cieniu. Że życie spędzasz na nic nie robieniu, leniu. Po co myśleć, się wie, przepis na życie rapuje ktoś w tle. Pracować nie chce się, proste, są lepsze metody na życie owocne, żałosne. Kozak jesteś i dajesz radę, HWDP, znasz tę zasadę. Dajesz jej wyraz, sam zło wyrządzisz, wtedy wygrywasz. Dasz się przerobić, musisz się mścić, w sumie nie śpi. Zatrute melanżami z osiedla, nasączone jak cukierki wedla. Kiedy zrozumiesz, że drogi swojej szukasz jak dziecka w tłumie. Trzeba umieć mówić nie, gdy zło ciebie kusi. Śpiący królewiczu na garnuszku mamusi. Wystarczy przestać myśleć o pewnych kwestiach. Przestaw się, zbierz te elementy w zestaw. Prawda bolesna własnego odbicia w lustrze. Człowieku, przeglądasz się w swojej osobistej pustce. Ty tego nie tworzyłeś, przyszedłeś na gotowe. Że jeszcze pyskujesz, nastawiam mnie bojowo. Kiedyś ze starych czasów nie było tylu disów. Hip-hop miał klasę, pasję, co łączyło nas w jedną nację. Zasłuchaną w radia, kolor stacji, wibracje. Bliskie relacje jak jedna rodzina. Dziś nie poznaję twarzy, bez których myślałem, że nie da się wytrzymać. Kumpel jest wrogiem, bliski jest nikim. To co jest ważne, to twoje wyniki. Rankingi, listy płac, tyle jesteś wart, tyle masz. Patrz, zazdrości tyle, ile pyło na budowie. Sukces komercyjny jest już nałogiem. Cokolwiek powiem, z oporem się zmaga. Realia brutalna jak Krav Maga. Bogiem jest moda, to co wypada. Pełni nienawiści, co wszyscy żyjemy wśród ideałów zgliszczy. System nas wypala i niszczy. Pociąga, brak złota się błyszczy. Zabawne, sława i forsa były niepopularne, naprawdę. Chłopcze, kiedy dopiero byłeś w planach, ja już w hip-hopie byłam zakochana. Się uczyłam jak rapować, teraz mi cię szkoda. Widzę bowiem, że pociąga ciebie tylko moda. No więc nie trzeba, lepiej nie śpiewaj. Zabieraj zabawki, szybko stąd zwiewaj. Pozwól, że od razu zapomnę, że miałeś tupet i prułeś się do mnie. Że w ogóle otwierałeś usta. Czysta pozamowa posta trenowana w lustrach. Jak możesz nie wiedzieć, kim Jeru jest? Mówisz, że obojętny ci jest. Czy JLO, czy stereo, pada deszcz. Ale wiesz, nie odkryłeś tego jeszcze, że hip-hop wypełnia serca przestrzeń. Yo, parę słów teksty, podkład Reda. Nowy materiał, czy więcej ci trzeba? 4-14, realizacja. Słuchaj człowieku, reedukacja. Reedukacja.